Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 czerwca, jest 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Akcja szczepień nie zwalnia nawet w długi weekend. Dotąd wykonano ponad 21 milionów zastrzyków. Bony turystyczne mają wzięcie. Sięgają po nie najczęściej mieszkańcy Mazowsza, Wielkopolski i województwa śląskiego. Czeski rząd zostaje. Opozycja przegrała głosowanie nad wotum nieufności wobec gabinetu Andrzeja Babisza. Blisko 8 milionów Polaków jest już w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Wszystkich szczepień wykonano dotąd w kraju ponad 21 milionów. W środę padł nowy rekord. Wykonano ponad 600 tysięcy zastrzyków. Wiele punktów szczepień jest otwartych w długi weekend. Pracują też wyjazdowe zespoły szczepienne. Od poniedziałku rozpoczną się szczepienia dzieci, które skończyły 12 lat. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że zapisy na szczepienie dzieci, które ukończyły 12 rok życia, będą możliwe od 7 czerwca, wtedy gdy rozpoczną się szczepienia. Właśnie 7 zostaną wystawione skierowania, będą szczepienia odbywały się na tych samych zasadach, co dla młodzieży w wieku 16-18 lat. Doktor Karolina Pyziak-Kowalska, koordynator do spraw szczepień w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, powiedziała, że od wczoraj zespół wyjazdowy szczepi pracowników firm. Jedziemy do firmy i szczepimy na miejscu zorganizowanym przez firmę. I tak przez kilka kolejnych dni będziemy właśnie w sposób wyjazdowy szczepić osoby, które wystąpiły jako firmy, czyli podmioty powyżej 300 osób do szczepień. Dotychczas wykonano w Polsce ponad 21 milionów szczepień przeciw COVID-19, a liczba osób w pełni zaszczepionych zbliża się do 8 milionów. Barbara Góra, Polskie Radio. Modlitwa, śpiewy, dźwięk dzwonów i sypanie kwiatów. Tłumy wiernych szły w procesjach do 4 ołtarzy. Kościół katolicki obchodził wczoraj uroczystość Bożego Ciała. Tradycyjnej procesji nie zabrakło w Krakowie. Przeszła z Wawelu na rynek główny. To jest emanacja chrześcijaństwa, wspólnoty jako takiej i gromadzenia się wokół czegoś pięknego przy tak pięknej pogodzie. Wyraz naszej czci dla Chrystusa. Chciałabym dziecku pokazać tradycję. Ja zawsze stroiłam się właśnie w strój krakowski, teraz ona się stroi w strój krakowski. Jest dużo kwiatów. No trochę jest ważna, bo uczestniczy w niej też Jezus Chrystus. W tym roku procesja w Krakowie była poświęcona pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pogoda i luzowanie obostrzeń epidemicznych zwiększyły zainteresowanie wykorzystaniem bonów turystycznych. Są one wsparciem dla branży związanej z podróżami i wypoczynkiem oraz dla rodzin. Do tej pory ZUS wydał ponad 1,5 miliona bonów, mówi rzeczniczka podlaskiego oddziału ZUS-u Katarzyna Krupicka. Największym zainteresowaniem bon turystyczny cieszy się w województwach mazowieckim, gdzie wydano około 242 tysięcy bonów, śląskim około 215 tysięcy oraz wielkopolskim 164 tysiące. Bon jest dostępny na platformie usług elektronicznych ZUS-u. Izba poselska czeskiego parlamentu odrzuciła wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec rządu. Mniejszościowy gabinet Andrzeja Babisza przetrwał tym samym trzecie w obecnej kadencji głosowanie w tej sprawie. Wniosek o wotum nieufności złożyła w Izbie Poselskiej część partii opozycyjnych. Uzasadniano go rzekomym konfliktem interesów premiera Andrzeja Babisza, jego konfliktem z prawem, a także nieskuteczną walką rządu z pandemią. Debata poprzedzająca głosowanie trwała około 12 godzin. Do obalenia mniejszościowego rządu opozycja potrzebowała poparcia co najmniej 101 z 200 posłów. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności poparło 89 parlamentarzystów. W wieczornym głosowaniu nie wzięli udziału posłowie partii komunistycznej, która w połowie kwietnia wypowiedziała umowę o tolerancji rządu Andrzeja Babisza. Chcąc odciąć się od inicjatorów głosowania, komuniści jeszcze przed południem opuścili salę obrad. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Polskie Radio i Publiczna Telewizja z szansami na Prix Italia 2021. Nominację otrzymał serwis specjalny Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920. Do nagrody została nominowana również Telewizja Polska za produkcję Antyle Chopina oraz kanał TVP Kultura 2. Jak podkreśla członkini Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka, nominacje to dowód na docenienie treści wartościowych, a nie treści nastawionych na zysk. To pokazuje, że wartość właśnie związana z programami, które nie są nastawione na zysk, a są nastawione na wyższe wartości, mogą być realizowane w mediach publicznych. Nagrody Prix Italia zostaną przyznane 18 czerwca. To był serwis Trójki. O sporcie Norbert Michalak. Wszystko zgodnie z planem. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkosztamowego turnieju tenisowego French Open na ziemnych kortach w Paryżu. W walce o trzecią rundę pokonała Szwedkę Rebekkę Peterson 6-1, 6-1. Mecz trwał godzinę i jedną minutę. Trener 20-letniej Polki Piotr Sierzputowski chwalił swoją podopieczną. Kleją się te piłki do rakiety i robi z nimi co chce. Bardzo fajnie to można docenić, że nie zawsze próbuje grać super mocno, super starannie, tylko czasem kiedy trzeba przebić, to przebije, a kiedy można uderzyć, to uderzy. To jakby jest najbardziej cenne. W następnym meczu rywalką Świątek będzie Estonka Annette Kontaveit. Brawa należą się także Magdzie Linette. Polka w drugiej rundzie wyeliminowała liderkę światowego rankingu, Australijkę Ashley Bertie, która skreczowała z powodu kontuzji biodra przy prowadzeniu Polki 6-1 i 2-2. Ashley Bertie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, a Magdzie Linette szybkiego awansu do kolejnej rundy. Następną jej rywalką będzie Tunezyjka Ons Jabeur. To nie koniec dobrych informacji. Te napływają z Włoch, a dokładnie z Rimini, gdzie polscy siatkarze grają w Lidze Narodów. Polacy rozgromili Australię 3-0. W pierwszym secie wygrali do 16, w drugim do 10, a w trzecim do 12. Było to trzecie zwycięstwo reprezentacji Polski w tych rozgrywkach. Polaków do zwycięstwa poprowadził Łukasz Kaczmarek, zdobywca 17 punktów. Przede wszystkim w zagrywce odrzucaliśmy rywala od siatki, sterowaliśmy dużo asów. Bardzo fajnie wyglądał nasz system blok obrona. Chłopacy w księciu też robili świetną robotę, także no cieszymy się z tego zwycięstwa, cieszymy się z tego, że nie poszło zbyt dużo energii na to spotkanie i że teraz możemy się przygotować na dwa ciężkie spotkania. Następny mecz ze Stanami Zjednoczonymi dziś o 18:00, a w Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie czas na półfinały. Stany Zjednoczone zagrają z Kanadą, a Finlandia zmierzy się z Niemcami. W spotkaniach ćwierćfinałowych Kanadyjczycy pokonali po dogrywce Rosjan 2-1, Amerykanie wygrali ze Słowakami 6-1, Niemcy zwyciężyli pokarnych Szwajcarów 3-2, a Finowie pokonali Czechów 1-0. Spotkania półfinałowe rozegrane zostaną w sobotę, a finał w niedzielę. Kolejny sport w trójce, kilka minut po 8:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękny, słoneczny i ciepły piątek przed nami. W trakcie dnia zachmurzy się, miejscami popada, ale proszę się nie przejmować, bo to na Pomorzu Gdańskim przelotnie i niewielkie te opady, na Warmii, Mazurach niewielkie burze. Jeśli chodzi o temperatury, ciepło, 19 stopni dziś na Podhalu i nad morzem, na wschodzie od 23-24, najcieplej na zachodzie 25, a lokalnie nawet 26 stopni, wiatr słaby z południowego wschodu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku Dariusz Kozakiewicz, legenda polskiego rocka, obchodzi 70. urodziny i świętuje 50-lecie pracy artystycznej. W jego grze na gitarze wciąż słychać ten sam ogień i subtelność, co kiedyś na płytach Breakoutu, Testu, Perfektu czy Zbigniewa Namysłowskiego. Darek Kozakiewicz live i specjalny jubileuszowy koncert dla słuchaczy Trójki. Zaśpiewa Natalia Sikora. Na antenie już w niedzielę, tuż po 19:00. Streaming wideo dostępny będzie na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert kupuję 5 sprzętów promocji i piąty mam za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła, pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę i bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Możesz bywać w Las Vegas, możesz zagrać w Monte Carlo, ale przecież tylko w lotto szybkie 600 możesz zgarnąć. Skreślasz cyferek kilka, dwójkę płacisz, premię łapiesz i wygrywasz szybkie 600, no bo jak się gra się ma, się gra się ma. Szybkie 600, moje 600, to jest świetna gra, ją wygrywasz się raz. Graj w szybkie 600 co 4 minuty, wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka.

Witam Państwa z ogródka radiowej Trójki. Z nami gość, pan Artur Kiełtyka z firmy RoboLife. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. A przed nami roboty koszące. Jakbym powiedział, że te kosiarki, to się obrażą? Myślę, że nie. Nie. Mały, większy, duży, średni. Pytanie, czy one tak od bladego świtu głośno pracują i będą budzić sąsiadów? Zdecydowanie nie. Mogą od bladego świtu, mogą późną nocą, tak jak sobie tak naprawdę właściciel kosiarki robota życzy. No dobrze, a mam takiego robota, taki robot, wieczorem go wypuszczam w trasę, rano wstaję, sąsiedzi zazdroszczą, wszystko skoszone. Czy trzeba za nim biegać? Właśnie tak jak pan powiedział, dokładnie tak jest i dokładnie o tą zazdrość sąsiadów nam chodzi. Proszę go uruchomić w takim razie, bo ja nie wierzę, że on jest taki cichy, że nie pobudzi od rana członków rodziny. Tak, to co teraz słyszymy, to już jest praca robota. Malutki, chodź. No i co, prosto? Trzeba za nim biegać, czy mu wskazywać drogę? Nie. W życiu swoim dzieciom. Nogą można zastopować? Można. Czyli to jest podobne, przepraszam, do takiego odkurzacza, który po domu zasuwa sam? Poniekąd tak, tylko że roboty koszące mają instalację jeszcze w ogrodzie, która ogranicza ich pracę. Znaczy co, żywopłot jej ograniczy, czy jakieś... Nie, absolutnie. Robot ma przewód zakopany w ziemi, on ma bazę, on się sam w niej ładuje i codziennie wyjeżdża w ustalonych godzinach do pracy. No czyli tak naprawdę jest całkowicie bezobsługowy. My nie musimy nic robić poza ustaleniem, w jakich godzinach może pracować. No, ten robot, jakiego imię? Ma imię? To jest robot Viper Premium. Nie myślę, a jego imię? Że Marek, czy jakoś inaczej. No dobrze, widzi pan, jakie mam ogródek. Imiona tutaj? Są przeróżne. Może się nazywać nawet Toadie. Toadie skosi cały nasz ogródek radiowej Trójki, nie wiem, w godzinę, dwie, całą noc? Taki ogródek jak państwa, myślę, że tutaj robot potrzebowałby przynajmniej ze 3-4 godziny pracy, ale robot, powiedzmy, ma baterię na 2 godziny. Aha. On sam pojedzie do ładowania, bo będzie wiedział, że ma słabą baterię i on sam wróci do kolejnego cyklu pracy. Jak skończy, czeka na następny dzień, żeby codziennie tą trawę kosić. To, co ważne przy robotach, roboty koszą codziennie. Roboty mulczują trawę, czyli one drobinki trawy, które zostają po koszeniu, zostawiają w trawniku, dodatkowo nam nawożąc trawnik i jakby użyźniają tą glebę. A to nie trzeba później z grabiami po robocie zasuwać? Zdecydowanie nie. To, co ważne, robot tak naprawdę nie powinien nam kosić trawnika, tylko pielęgnować. Czyli my kosimy trawnik na taką wysokość, jak potrzebujemy, a on nam codziennie będzie tą trawę przycinał dosłownie milimetry. Dobrze, jak go karmić, tego Toadiego? Wystarczy czasami miłe słowo i wystarczy, żeby on pracował. I ta pracował. Baza zakopana w ziemi, ta bateria? Nie. Instalacja zakopana, sama baza to jest element, który ładuje nam robotę. Okej, dobrze. I to wszystko. Największy robot, to rozumiem, że i boisko potrafi skosić, czy nie bardzo? Tak, największe roboty, które mamy, to jest nawet 20 tysięcy metrów kwadratowych, czyli do 2 hektarów, czyli parki, boiska, ale typowe ogrodowe to już jest od 150 metrów do 3-5 tysięcy metrów. To są taka typowa oferta robota. Panie, ile to kosztuje i czemu tak dużo? To kosztuje tyle, ile jakby właściciel będzie chciał wydać. Ucieka nam ten robot. Nic nie szkodzi. On tutaj ma trawę, więc może sobie pracować. Niech zobaczymy, jak reaguje na krzesło. To ile, przepraszam, trzeba z pensji? Koszt robotów to jest od kilku tysięcy złotych. Graniczny koszt, no to tutaj możemy mówić już o ogrodowych, o kilkunastu, ale tak naprawdę większość typowych ogrodów to jest około 4000 i w górę już taki koszt możemy spokojnie mieć robota, który nam wszystko zrobi za nas. Nie przepędzi nam kota albo psa na przykład? Nie zabije kreta, który akurat wystawi głowę? Co ciekawe, zauważyliśmy taką tendencję, aczkolwiek to nie jest w żaden sposób udowodnione, że w ogrodach, w których są roboty, z kretami praktycznie nie ma problemów. Bo słyszą go i uciekają? Być może to jest hałas, być może to jest jakby pętla indukcyjna, która nadaje sygnał. A, okej. Okay. Czyli nie trzeba żadnych strachów wtedy? Nie, absolutnie nie. A jeśli chodzi o koty i psy i inne małe zwierzęta? Roboty są zabezpieczone, jakby dostęp do ostrza jest mocno zabezpieczony. Poza tym te roboty mają taką specjalny też dodatkowy chip. Jeżeli byśmy chcieli, żeby robot nie podjeżdżał w ogóle naszego zwierzęcia, bo mamy takie zwierzę, które się nie ruszy przed robotem. Dobrze, dziecko też małe na dziecko, przykład, oczywiście. To jest na urządzenie na Bluetooth, które robot nie będzie dojeżdżał w ogóle do tego miejsca, tam gdzie się ten chip znajduje. A możemy go jakoś sami uruchamiać i z nim sterować na przykład, że dzisiaj proszę bardzo pod żywopłotem tylko, na przykład przez telefon jest specjalna aplikacja? Czy tak, jak najbardziej. Go samego co ciekawe, nawet mamy taki specjalny joystick w aplikacji, żeby sobie sterować się troszeczkę jak samochodem zabawką sterowanym. To duże chłopaki to lubią. Oczywiście, że tak. Szczególnie wieczorem przy grillu. Tak, ale to jest... O, idzie na mnie, idzie. Zaraz zobaczymy. Proszę bardzo. Dojdzie do czołowego zderzenia z moim butem prawym. No Toadie. Stop. Wjechał na mnie. Nie, teraz cofa. Dobra. Dziękuję, skręca w prawo. Tutaj kosz. Przetwarzaj ten. Faktycznie pięknie, że nic po sobie nie zostawia. Widzę, że są takie niewielkie źdźbła trawy, które tak jak pan mówi, mają tutaj służyć użyźnianiu gleby, tak, że to wszystko jest wpisane. Tak jest. Tam, gdzie roboty pracują na trawnikach, potrzebujemy zdecydowanie mniej nawozu, bo trawa, która się będzie rozkładała, ona nie tworzy filcu, tylko ona rozkłada się, dodatkowo wzbogaca nam glebę, ale również potrzebujemy trochę mniej nawozu, bo ziemia jest bardziej wilgotna. No dobrze, mały robocik, bo mała działeczka, warto? Pan powie, ile to tak najtaniej. Oczywiście, że warto, bo proszę się zastanowić nad tym, jaki to jest obowiązek, czy mała działka, czy duża. Trzeba przynajmniej raz w tygodniu, a czasami nawet częściej, kosić. Druga sprawa to jest pokos. Trzeba to w workach zbierać. No tak. Jest problem z wyrzucaniem tego. To brzydko pachnie, a więc zamiast na przykład weekend spędzać na koszenie, możemy po prostu sobie leżeć na tarasie i obserwować, jak robot to robi. A z drugiej strony, jeśli chcemy, to zawsze możemy wyjść, nie wiem, z kosą o poranku, żeby pokazać sąsiadkom, prawda, jak to wygląda, prawdziwy mężczyzna, do pół rozebrany i kosi, a no robot po prostu zrobi w nocy za nas całą robotę. Zdecydowanie. Wizerunkowo nie utracimy na tym nic. Oczywiście, że panie tak. Panie Arturze, serdecznie dziękuję. Państwo pewnie zastanawiają się, jak wyglądają te roboty. No trzeba by, no zdjęcia będziemy mieli i filmy tutaj z koszenia. Paweł Turski teraz tu się zaangażował w projektowanie trasy naszego Toadiego, który cały czas pracuje i nie ma dość. Pan Artur Kiełtyka z firmy RoboLife i cztery roboty, nie mówimy na nie kosiarki, bo widzę, że już się obrażają. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. fajny taki robot koszący, ale ja tam wolę pana Krzysia, który przychodzi do nas kosić trawę i można z nim pogadać. Pozdrawiam. A robot tej kawy potrafi pani Ewo zrobić. Też może z nim pogadać, jak się tylko ma trochę wyobraźni. Może tak, i pan Krzysiu ważny, i robot koszący również swoje zadanie potrafi spełnić. 2273, a propos robotów koszących, państwo mogą dzwonić, ale i w każdej innej istotnej i nieistotnej sprawie. A teraz, drodzy państwo, o koncertach, bo na ten moment czekali muzycy, czekali wszyscy ci, którzy przy koncertach pracują, i my, amatorzy muzyki, można organizować koncerty na świeżym powietrzu od dziś. Powrót do normalności jest możliwy dzięki poprawiającej się sytuacji epidemicznej. To raz. Wiadomość nie do końca satysfakcjonująca nas wszystkich jest taka, że imprezy pod gołym niebem nie będą na razie tak liczne jak do tej pory. Koncerty na otwartym powietrzu będą odbywały się z udziałem publiczności do 250 osób przy zachowaniu odległości 1,5 metra między uczestnikami. Mariusz Zawadzki, dyrektor firmy organizującej koncerty plenerowe. Uczestnicy wydarzenia będą musieli mieć zakryte usta i nos. Ponadto nie będą mogli spożywać napojów lub posiłków. Oczywiście obostrzenia dotyczące liczby osób nie będą dotyczyły osób, które będą miały zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-owi. Bardzo lubię chodzić na koncerty, bardzo podoba mi się ta atmosfera. Jest naprawdę fajny nastrój i tak myślę, że tego mi najbardziej brakowało, tego nastroju, tej adrenaliny. Moim marzeniem jest pójście na koncert Maty i ostatnio na szczęście udało mi się kupić bilety, więc bardzo się cieszę, że będę mogła zobaczyć go na żywo. Z koncertów najbardziej brakuje mi emocji, jakich tam się doświadcza. Każdy jest radosny i ma uśmiech na twarzy, przez co panuje tam cudowna atmosfera. Najchętniej teraz bym poszła chyba na koncert Metaliki, myślę. A czego najbardziej mi brakuje, to chyba przeżywania emocji z ludźmi, nie wiem, robienie pogo, przykucanie i nagle wyskakiwanie w piosenkach, no tego mi brakuje. Będziemy przed wejściem zatrzymywać ludzi na bramkach wejścia. Każdy z nich będzie musiał zostać sprawdzony w celu zapobiegnięcia wniesieniu napojów lub jedzenia. W trakcie koncertu o odległościach między uczestnikami będzie dbała ochrona. Będą miejsca z płynem dezynfekującym oraz karetka. Dane każdego z uczestników będą zbierane na wypadek, gdyby okazało się, że jeden lub więcej uczestników mają koronawirus. Została zablokowana gastronomia, a to miał być motor naszych, że tak powiem, ewentualnych zysków w tym roku, bo nikt sobie nie wyobraża, że 50% czy 40% frekwencje pozwalają na jakiś wielki zarobek. Po prostu jest to kwestia na przetrwanie, żebyśmy wrócili w przyszłym roku do normalności. Maciej Domański przygotował relację o koncertach na świeżym powietrzu, które od dziś można oczywiście z limitami organizować. Więcej na ten temat w Trójce przed południem dziś, tuż po 10:00. Zabieram cię do baru, będzie 8:00 dla mnie. Zakładamy się, że Polska pokona Anglię. Trzeci stron, rozmawiamy bez wytchnienia o uczuciu, które jest najlepsze bez wątpienia. Ty mnie chyba nie znasz i nie rozumiesz nic, bo ty nie wiesz, jak się tutaj pije. Kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk. Ty nie wiesz, jak się tutaj pije. Kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk. Czwarty stron, piąty stron, coraz bliżej twojego ciała. Oczy moje lewitują, odległość jest już mała. Dotknij mojej dłoni i na zewnątrz wejdźmy stąd. Ten spacer przeznaczeniem naszym, mocno czuję to. Proste słów się boli, największy nawet twardziel. Proste słowa zgadła, nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie zgadzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish, nazywa się Irish. Skończyć do domu już czas. Ja tak lubię stąpić kolejny raz. Szósty strąg, siódmy strąg. Rozmawiamy bez wytchnienia o uczuciu, które jest najlepsze bez wątpienia. Czujesz jak ty pachnie, tak wygląda chyba raj. Najlepsze miesiące to kwiecień, czerwiec, maj. prostych słów się boi, największy nawet waciel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kłamasz i że mną nie wzgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Eilish, nazywa się Eilish. Słów się boi, największy nawet twardziel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie wzgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Eilish, nazywa się Eilish, nazywa się Eilish. Co 28 minut ósma. Ekonomia w Trójce. Zapraszam, Arkadiusz Ekiert. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że chce, aby w programie gospodarczym Polski Ład jak najwięcej miejsca było poświęcone seniorom. Premier chce do końca września przygotować i przeprowadzić 10 ustaw dotyczących zmian, które zaproponowano w Polskim Ładzie. Szef rządu zaznacza, że Polski Ład musi być programem solidarności międzypokoleniowej. Tak bardzo się cieszę, że jednocześnie mamy najwięcej miejsc pracy dla młodych ludzi w historii. Jednocześnie mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej i najniższe bezrobocie w historii naszej również, przynajmniej w czasie, kiedy był normalny system. I w tym samym czasie staramy się dbać jak najlepiej o seniorów. Polski Ład to program społeczno-gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada on przeznaczenie 7% PKB na zdrowie, obniżkę podatków dla większości Polaków, w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, wprowadzenie emerytury bez podatku do 2,5 tysiąca złotych, a także liczne inwestycje, które wygenerują 500 tysięcy nowych miejsc pracy oraz wprowadzenie gwarancji państwa na wkład własny do kredytów mieszkaniowych. Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, Federal Reserve, ogłosił likwidację jednego z programów wsparcia rynków finansowych, który został uruchomiony ponad rok temu w celu doraźnego przeciwdziałania załamaniu cen i utraty płynności na giełdach na początku pandemii COVID-19. W ramach programu Bank Centralny nabył na rynkach wtórnych obligacje korporacyjne oraz fundusze giełdowe w wysokości 13 miliardów 800 milionów dolarów. Wyprzedaż tych aktywów ma zakończyć się pod koniec roku. Doniosłym aspektem tego programu nie była jego skala, a fakt, że bank centralny po raz pierwszy w historii skupował korporacyjne aktywa, ingerując w rynki finansowe korporacyjnego ryzyka. Nadrzędny program wsparcia rynków finansowych przez wtórny wykup obligacji rządowych w celu kontrolowania długoterminowych stóp procentowych i kosztów kredytu wciąż pozostaje aktywny na poziomie utrwalonym przy pandemii. W ramach tego programu skupowane jest 120 miliardów dolarów obligacji rządowych miesięcznie. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Maciej Rusiński. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,07 zł, za euro 4,46 zł, dolar amerykański kosztuje 3,66 zł, a funt brytyjski 5,18 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne o 8.30. Zapraszam. Idealna dziś pogoda, proszę Państwa, na motocykl, bo o motocyklach, o motorach, czym to się różni w ogóle i z czym to się je, będziemy za chwilę mówić w programie Trzecim Polskiego Radia. Piątkowy poranek i nie tylko, pełen słońca, ciepły, w trakcie dnia trochę się zachmurzy i miejscami popada, ale tylko lokalnie i niewielki ten deszcz na Warmii i Mazurach może zagrzmieć. Od 19 stopni nad morzem, dziś na wschodzie 23-4, na zachodzie 25, a nawet 26 stopni, do tego wiatr słaby z południowego wschodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, no nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład laptop Asus TUF Gaming. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali. Teraz za jedne 2690. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w MediaExpert. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litor Sal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.

Oczywiście, że motocykl, bo motor to może być w kosiarce. Ja mówię, że jeżdżę na motocyklu, ale dla mnie nie ma to znaczenia, czy ktoś powie na motocyklu, czy na motorze. Ważne, żeby to robić rozsądnie i bezpiecznie. Artur Lis, trener motosekcji. W naszym kraju jazda na motocyklu to jest ekstrem. Ze względu na to, że kierowcy pojazdów, samochodów szczególnie nie zwracają uwagi na motocyklistów, są słabo wyszkoleni, często nie stosują się do przepisów drogowych, szczególnie prędkości i dlatego ta jazda motocyklistów jest niebezpieczna, no bo motocyklista w każdym zetknięciu z pojazdem to on jest poszkodowany i tak naprawdę większość kolizji z udziałem motocyklistów jest spowodowane przez kierowców samochodów. Miałem wypadek, po prostu uścisnąłem motocykl, wyjechał mi samochód i takie sytuacje miałem kilka razy chyba nawet, z tym, że dwa razy się wyłożyłem i trochę pościerałem. Miałem stłuczkę, gdzie po prostu pan zaczął cofać, wjeżdżając we mnie, gdzie znalazłem się tak naprawdę pod samochodem. Było to niebezpieczne, ale całe szczęście wyszedłem z tego bez szwanku. Miałem kilka przewrotek na motocyklu, ale wynikały one tylko z tego, że próbowałem podnieść jakby swoje umiejętności na zamkniętych obiektach. W ruchu ulicznym nie miałem żadnej przygody. Nie jest się tak jakby zabezpieczonym, tylko jak jest wypadek, to jest większe prawdopodobieństwo, że się ci coś takiego groźnego stanie. Moim zdaniem to taka odwaga trochę, no bo tak na ten motocykl to jest strach jeździć moim zdaniem. Dwa koła, coś wyjedzie, kamień na drodze, no i po tobie. Jeśli ktoś chce jeździć motocyklem w naszym kraju, to naprawdę musi mieć odpowiednią technikę, czego też u wielu motocyklistów brakuje, bo wydaje mi się, że jak zrobili prawo jazdy, to to już jest ten dokument, który identyfikuje ich z kierowcami motocyklowymi, że oni już ogarniają wszystkie aspekty technicznej jazdy. Niestety tak nie jest. Motocyklista, żeby był bezpiecznie, powinien przynajmniej uczestniczyć w kilku szkoleniach, żeby opanować podstawowe techniki jazdy na motocyklu. Jeśli tego nie opanuje, to naprawdę jazda w naszym ruchu, w naszym kraju jest dla niego bardzo niebezpieczna. Relację przygotował Stanisław Perzyna, bardzo dziękuję. No rzeczywiście, czy wystarczy prawo jazdy kategorii A, by taką maszynę, jaka stoi teraz w ogródku radiowej Trójki, okiełznać? Adam Chyciński jest z nami. Pan pomoże mi jakoś wsiąść i okiełznać tę maszynę. Aha, w zupełności to żaden problem. Dzień dobry, już za chwilę będziemy jeździć. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh. W ogródku radiowej Trójki, z którego Państwa serdecznie witamy, Adam Chyciński, strefa Enduro. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I motocykl, w końcu coś w moim rozmiarze. Tak jak koszula, dopasowana M-ka. Nie, żartuję. Ja jestem XXL i ten motocykl też jest, Adamie, XXL. No nie chciałbym powiedzieć, że to gruby temat, ale generalnie tak, dosyć spory. Ale przepraszam, zrobiłem niedawno prawo jazdy kategorii A. Kupuję taki motocykl i co, już mogę jeździć w drogę? A jeszcze pamiętam, jak za mną taki instruktor, przepraszam, niedźwiedź siedział na tylnym siedzeniu i mnie pouczał. Dobrze, że ja też jestem XXL, a jakby to była młoda dziewczyna? Albo ktoś taki, jak nasz wydawca Paweł na przykład. Jak coś tak nauczyć jeździć i później wskoczyć na taką maszynę i co przed siebie i ten wiatr we włosach? Nie wierzę w to. No pewnie dla niektórych jest to mega proste i łatwe, ale warto na to poświęcić trochę czasu i posłuchać mądrych osób, żeby się wyszkolić. Natomiast a propos tych dużych osobników, którzy siedzą na motocyklach za kursantami, no to raczej to powinno być skasowane, nie powinno być takiej możliwości. Motocykl dobiera się pod względem, no właśnie, rozmiaru, czy pojemności silnika, czy mocy? Umiejętności najlepiej. No ale te umiejętności wiemy, że mamy raczej znikome na początku, jak w każdej dziedzinie życia. Przepraszam, nikt nie mistrzem się nie rodzi. Ja rozumiem, ale jeśli gabaryt, jeśli bryła tego motocykla, wysokość siodełka nie przeraża, no to może to być nawet motocykl dużej pojemności. A ten ile ma pojemności, przepraszam? 1250. A mocy? 136 koni. No to przecież samochód tyle mój ma, a wie, że waży 2,5 tony. Nie, twój ma trochę więcej. No... Dobrze, w takim razie zasiadamy. Co jest niezbędne? Kiedyś to pamiętam, problemem był kask 40 lat temu, jak się szukało jakiegokolwiek, żeby na komarku pojeździć. On nie był problemem, on po prostu inaczej wyglądał. Inaczej wyglądał, inaczej kosztował. I taka skorupka orzeszek. Tak, a teraz jakiś musi być specjalistyczny, buty. Co jest takiego najbardziej istotnego, w czym należy wyjechać nawet na krótką przejażdżkę? Znaczy cały strój motocyklisty jest bardzo ważny. No nie, ale ja nie chcę wyglądać w kompleciku jak panowie z osiedla. Tak, rozumiem, że nie chcę z nimi się kumplować, tak, ja chcę sam, delikatnie. To nie musi być komplet. I stylowo, przepraszam. Dokładnie. No. Ja myślę, że warto jest zainwestować w obuwie, bo to jest coś, co jest poniżej jak gdyby motocykla. Jeśli ten motocykl przewróci się na naszą nogę, no to lepiej, żeby zadbać o kostkę, o stopę. Ja próbowałem kiedyś się wbić taki skórzany jednoczęściowy kombinezon. No nie wyszło. Nie robią takich, więc co w zamian? Ja myślę, że dżinsy z ochraniaczami, może być kurtka, która jest jak gdyby samą kurtką z ochraniaczami, którą użyjesz na rower, na snowboard, na innego rodzaju. A czy to nie wstyd, tak? Ubrać, założyć taką kurtkę? Nie, nie. Można założyć nawet, jak ja to mówię, na to bluzę z kapturem albo softshell. No wiadomo, że pod spodem jest coś, co jest bezpieczne. Rękawice, rękawiczki specjalne? Tak. Zimno nie jest? No dzisiaj rozumiem, nie jest zimno, ale jest. Nie, ale niektóre motocykle mają podgrzewane manetki. Więc... Jasne, może jeszcze siedzenie podgrzewane. Też. No to nie są motocykle dla prawdziwych mężczyzn. Dobrze. Ostatnio mieliśmy tutaj test robotów koszących i istotne było dla mnie to, jak on brzmi, ten robot, czy od samego rana słychać go na całym osiedlu, a jak taki motocykl brzmi, bo to też dla mnie istotne. W dobrym tonie byłoby, żeby on był taki słyszalny. Taki basowy, czy tenorowy, powiedz? Basowy. No to proszę. To obudzi sąsiadów jak nic na całym osiedlu. Nie masz problemów? Nie. Ale nie jeździsz tak po nocach, na przykład po Warszawie, nie, i demonstrujesz ten dźwięk. Staram się być grzeczny i zaprzyjaźnić się z sąsiadami, a nie do końca ich tam... No jak już odpaliliśmy, jak już zasiadłem, to co, gdzie można jechać? Ile kilometrów dziennie? To bezpieczne jest w ogóle? No, bardzo bezpieczne. No to jedziemy za chwilę, co? Oczywiście. Ale ty nie z tyłu, ja sam. Dobrze. Dobrze. zasiedliśmy, odpaliliśmy, zatankowaliśmy, założyliśmy kask, rękawice, buty i jedziemy przed siebie. Adam Chyciński, strefa Enduro. Ile tak można jechać, żeby się nie zmęczyć? Ile kilometrów? Ile czasu, ile kilometrów? No myślę, że nie jest problemem przejechać 1000 kilometrów. Niektórzy jadą na raz 1000 kilometrów? Tak, na raz. No jeśli potrzebujesz się gdzieś dostać, to nie jest większym problemem. No, zależy też po jakich drogach. Jeśli jest to autostrada, tak. Ale to jest nudne przecież. Dla tych, którzy jeżdżą samochodem i nigdy nie użyli motocykla, tak. Nie, no samochodem puszczę sobie muzykę, porozmawiam z pasażerem. Tutaj to samo można klimatyzacja zrobić. Tutaj to, do tyłu. Klimatyzacji nie ma tego jeszcze. A tu wiatr? No wiatr słychać taka własne myśli? Tak, jest też problemem, bo choinki zapachowe bardzo szybko wietrzeją, ale reszta jest petarda. A widziałem takie motocykle z szybami wysokości 0,5 metra. Ty masz jakąś taką niewielką. To znaczy, że co? Że nie zwiejecie z tego motocykla? To znaczy, że wiem, w jaki sposób używa się tej szyby. Myślę, że większość z klientów to po prostu ma na wyrost i to przeszkadza. A jak się ma z żoną ciche dni, to też można wtedy ją zaprosić na tylne siedzenie i przez te 1000 kilometrów nie rozmawiać. Albo sąsiadkę na przykład. No ale z sąsiadką to już dobrze porozmawiać chyba, przynajmniej zaprosić ją. Raczej. No dobrze, ja widziałem motocykle, które mi się nie podobają, z tym takim kufrem z tyłu, który psuje zupełnie cały wizerunek, całą linię. Ale to może ktoś po prostu dowoził pizzę na zamówienie. Okej, okay. Można bez tego? Można, nawet wskazane jest. A jak się spakować? Na ile można na tydzień taki wypad zrobić? Bo planuję się nauczyć jeździć, pożyczyć i w Polskę ruszyć. Są osobnicy, którzy planują dłuższe podróże i czasami to jest miesiąc, dwa miesiące, więc to wszystko zależy od tego. Przepraszam, pralkę trzeba ze sobą wozić? Nie. No tak, zazwyczaj i tak się bierze na wyrost. Generalnie wybierasz tam kilka rzeczy, a w dwóch kompletach chodzisz. To są syntetyczne rzeczy, dosyć szybko skną, łatwo jest je uprać. Jest gdzie namiot przyczepić na przykład i karimatę? Oczywiście. Mówisz tydzień w trasie, a w Polsce gdzie można by się wybrać, jakbyś tak mógł polecieć w Polsce, na te góry? W Polsce już może nie jest tak egzotycznie. Tam jest atrakcyjna ta jazda przynajmniej, prawda? No tam, gdzie zakręty, tam jest fajnie, tak? Uh-huh. Gdzie autostradowo, no to raczej są nudy i człowiek zasypia. A jednak. Tak. Miałem rację. No dlatego radyjko w kasku. Można? Tak jest, oczywiście. Są systemy, które są dopinane do kasków i czy to przez nawigację, czy przez telefon można słuchać. Ciekaw radyjka, jestem. Nawet trójki. Ciekaw jestem, kto z Państwa jeździ motocyklem i słucha programu trzeciego. Może Jacek Frenzel, który nas odwiedza właśnie, nasz redakcyjny kolega, ale Jacek chyba motocyklem nigdy nie jeździł, nie wiem, Jacek. Jeździć jeździłem, ale w tej chwili to już jest prehistoria. Prehistoria to nie jest tylko dla młodych mężczyzn ten sprzęt. To jest dla nas, którzy chcemy spróbować czegoś nowego w życiu, nawet gdy mamy 41 lat, uwierz mi. Albo 50+. Tak, zdecydowanie. To jest pewnie fajna przygoda. Natomiast jak jeżdżę samochodem, to widzę, że niektórzy jeżdżą bardzo ciekawie, odpowiedzialnie, ale zdarzają się tacy, którzy pojawiają się znienacka i to jest bardzo niebezpieczne. Adam. No to są zazwyczaj kierowcy motocyklowi z małym stażem. Mhm. Albo tak zwani szaleńcy, no to... I mówimy nie. Oni zdarzają się wszędzie, nawet w samochodach. No tak, to prawda. Jeśli chodzi o wypadki, jest to tak, że faktycznie najczęściej motocyklista jest winny? Chyba jest odwrotnie. Nie śledzę statystyk, nie chciałbym się nigdy tym nakręcać, ale podobno jest odwrotnie. Odwrotnie. No dobrze, takie prawo jazdy, o którym rozmawialiśmy na początku, wystarczy, czy trzeba by jeszcze może YouTube'a włączyć i się doszkolić? Tak, no wystarczy, oglądając. Tak naprawdę najważniejszy jest zdrowy rozsądek, bo to chodzi o to, żebyśmy my sobie dozowali to, co chcemy na tym motocyklu robić, a od nas zależy, ile tam szkoleń ogarniemy. To słuchaj, jakbyś mógł mi jeszcze raz tutaj załączyć ten sprzęt, bo ja bym się odpali. Proszę. No to w drogę, Adam Chyciński z Traf Enduro. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia na szlaku. Transferring numbers, information I've been craving it. Give me your.